tambay lu lol nak xet la bo xam fe xet yire la bo xamantene dan nañ ko sol te lu upp ci goor mu ñom ñoko dan faral di sol manam li nga xamantene nak mom moy comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam manam mu ne izaru muslim mu ne fi nist saqay manam lambay julit day nek ci digeunte manam ci genn walu yel bi manam ila nist saqay manam day ne ñew ba ci genn walu yel bi manam lolu nak bu fekenteene lolu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax djublu wu ci ne manam yere bo xamantene goor daf ko sol manam wala tubey bu mu sol warul wessu fofu non waye dal li nga xamantene mom la ci djublu ndax dafa fek ne lambay su wacce manam su geure wacc lolu dey jafé goor manam mën ci doxé lolu mom motax ñu wax ko waye amma li nga xamantene nak mom moy li haram mom ci goor mu sol lu geunut ku tuti lolu mom moy ma taxtal kaabay ni lepp lo xamantene dafa nek ci ronu manam do jori manam lepp lo xamantene dafa gëna wacc chewi bi ci goor mom ci gooru julit dafa haram ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam lim wax ne muna ma tahtal kaabayni fa fi nar li nga xamantene mom moy ci ronuk manam kaaba bi manam ñaari do jori lool mom safara lay def manam kon lool manam li nga xamantene mom lay tekki te bu boba li nga xamantene mom lañuy xirtal suñu mbokk goor yu julit ñi moy nañu moy te deku di sol tubey yo xamantene day wacc ba nga xamantene day gëna suufi do jor bi manam ndax loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tekk ñi nga xamantene ñom ñokoy wax dama borom subhanahu wa ta'ala sax mo leen tekk ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu yépp safara lay dem amma nak nan da ngay sol lo xamantene da fay nuro mod wala ngay nuro lu yere yi nga xamantene mom la tubab yi di sol ay yefir yu bon yi rawatene yefir yi manam tubab yefir yi nga xamantene yefir occidentaux yi motax may wax manam ñom ngay nuro lu di sol li nga xamantene mom lañuy sol manam di doxale ni nga xamantene non lañuy doxale ba nga xamantene bu fekenteene da nga wut ak ñom lu toll ak tarfata lay ni da ngay japp ne yow bokkutu ci aduna bi wala bok da nga modde wala bok da nga nek ko xamantene li ngay def lolu baxul wala bok da fa wut ak li nga xamantene mom moy li jaadu lolu manam mom moy da nga bayyi li nga xamantene moy njangalem rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir top ño xamantene ay yefer lañ manam kon bu boba yow bo moytul di nga dugg ci wax bi yenente bi waxon sallallahu alaihi wasallam ci wax gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mo nek ci musnad imam ahmad rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kep ko xamantene da ngay nuru law ga yow de ci ñooñu nga bok te suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon nañ ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira mune deug deug wallahi ginnani nek na ci yeen ci rasulullah ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasanatan ak roy kay bo xamantene roy kay bo rafet la waye du pour ñepp de li man kana ñeel kep ko xamne yarjo dafa yaakar manam de dafa yaakar ne dana dajje niki nonu yaakar na fayuk allah bur yalla wal yawmul akhir ak bis bu mujju bi ne dina ñew te dina fa am ak fay gudun kep ku ko yaakar ki nga xamantene koku rek dong kasse mom lay def model mom moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muna waye nak wa dhakara allah kaseera ak kep ko xamé da ngay zikkar ci kar lu bari lolou manam li nga xamantene mom mo ci aju ci ni ak woute yi nga xamné mom lañu wara woute ak yefer yi yoy yep ay mas'ala la yo xamantene insha allah manam lolou waxon nañ ko bi nga xamantene mom lañ tok nekkon ci hadith bi mujju ci babul fil mas'i wa ghayrih muy hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala bi munan al fitratu khams manam bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan al fitratu khams manam fitra jurom la manam jotay bi nga xamne mom mo ci mujjol lolou leralon nañ manam yen nak ci manam gravité bi nek ci wute ci mel ak manam melni yeferi ak di doxal seen doxalen ak li nga xamantene manam mom moy di len jappé model manam di len top ndo ci seen solin ak seen waxen ak seen jëfin ak seen doxalen ak seen manam lepp lo xamantene seen adala yoy yep manam kon li nga xamantene mom dal lañ ci djublu won mom moy lambay mom ci digg gi ci yeen ila yam way yenen yere yi lu demé nek bu fekkentene tubey la mom meuna baña nek meuna baña wessu digg bi manam meuna wessu digg bi meuna gëna wacc waya ala kulli hal julit warnay moy tandiko te warna roy li nga xamantene wara degg li nga xamne mom moy waxu ngeen di mindeef salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ba li nga xamantene mom lay sol warul gëna soufé ci nga xamantene mom moy lambay mom moy do jori manam kon yenenti manam kon nak fa atta zero manam li nga xamantene mom la baat bi di tek manam kon amna yenn borom luxay wax nañ ne fa atta zero tamit manam war nañ ko wax comme manam man nañ ko wax comme ni nga xamantene non na nekk ci ben riwayat sahih imam muslim rahimahullah bi nga xamantene mom lañu wax sank moy fa ta taziru manam kon fa ta taziru manam ñu jël al hamza tek ko ci kanam manam ci digënté ñaari tay manam comme fa bu doon kon fini ben jigen la daan fa a taziru manam kon loolu manam nekk na lo xamantene man naane comme niko al imam al hafiz badruddin al ayni rahimahullah ta'ala waxe naane li nga ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xamu lu ko yi nga xamantene ñom ñolé loolu wax joju jubul manam ñoñu lañuy wax ne ñom liñu wax ñom ñoo joom kep ku wax ne wax joju manam baat bobu ku ko wax joom la yow mi ya joom ndax yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha manam mom dafa bok ci borom xam xamu lugha yu makki bok ci ñi nga xamne fu sahaul arab yu makki ñi nga xamantene dañuy lak arab bu leer te xam ko min ko ba pare man ko ba pare xam ko xam gu weer manam kon kep ko xamantene yow ya wax ne manam mom dafa joom manam ñu joom lo keneen ku dul yaay aisha radiyallahu ta'ala mo gëna yey fop nak ke ñu jumlo ki nga xamantene mom moy ummul mu'minina aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala aalil jannati maswaaha wa ma'waaha manam kon manam loolu manam mom moy limu daan def manam legi nak fayubashuni ni kon mu jondjo ak man waxon nañ la ne la manam limi tek moy ñaar ñepp manam ñokoy defando motax sum li nga xamne mom moy manam mom moy li nga xamantene manam mom la ñew munen kan ihdana idha ci hab ci benen riwaya munen kan ihdana idha kana junuban moy biñu wax sa idha kana haidan amraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ta'tziru mun summa yubashiruha manam kon li nga xamantene mom lay diggal manam moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam kenn ci ñun bu fekkentene dafa gisone dafa gis mbeureugam mune yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ko daan diggal ne ko manam mu lambay neena summa yubashiruha top nak mu daali lamba manam mu daali manam mu daali jonjo ak mom manam mu sen manam sen ñaar yaram yi laalante manam lolu mom la baat bi di tekki summa yubashiruha manam te bashar mu ngi joge ci al bashara comme niñ ko waxe manam mom moy deruk yaram bi lolu al bashara la manam ni nga xamantene mom mo lolu tax manam ba bashara manam moy ñaari der yi dañuy laalante ci kaw lolu lañu mëna tuddé yubashiru manam moy laalante nañu niki nonu su fekkentene manam moy jonjo nañu te lamiso nañu niki nonu tamit baat bobu dañ koy wax manam batu yu ba manam ba manam manam motax manam al bushra bi nga xamantene mom lañ wax ak mbicte wala manam moy une bonne nouvelle manam li nga xamantene ñom leg leg tamen ñu wax ko mu fekk jublu wuñ ci bonne nouvelle comme waye lu ci upp bushra wala al bishara manam moy begelate manam ak mbicte manam ak bushra moy nouvelle bu neex lolu manam ci lu upp ci lolu lañ koy wax waye leg ñu wax ko fekk djublu wuñ ci lolu comme ni nga xamantene non la ko alquran di waxe bim nan bashirul munafiqina bi anna lahum manam bashirul munafiqina bi anna lahum adhaban alima begelul manam nafiqi manam moy wax len nouvelle bi manam ci bobu ñaare manana la yor manam bu ñeek bi mom moy daf li wax ne nga len begel manam ci walu kokkali manam di len retane comme tay bonam bu annoncé ko bonne nouvelle fekk li nga xam comme fa bashiruhum bi azabin alim ma ngi len begele manam li nga xamantene mom moy mbugal bu metti lolou li nga xamantene mom la ci djublu manam daf ci djublu kon bu boba ko keli len ak retane len ak di mokewu ci ñom amma li nga xamantene leg leg ci benen mana bi mu meuna yor te bob mana tamit mana la bo xamantene bu werr la buñu xobelo ni ko alquran di faral di waxe manam du rek annonce leur len une bonne nouvelle dedet waxul lolou de daf ni wax len ngelen informer len rek ci une mauvaise nouvelle aussi manam ndax bash bu fekenteene ndax baat bi buñu gisee ciosanam dañu gis ne meun na yanu ñaar mana yoy yep comme ni nga xamantene mbolo ci borom xam xamu lu xey rahmamullahu taala ak borom xam xamu tafsir ridwanullahi alayhim ni nga xamantene nonu lañ ko waxe manam ne baaram ndax le fait que baat bi joge ci manam al bashara bi tekki manam der ak yaram ak manam li nga xamne mom moy bitik nit ki ni moy comme li moy bitik nit ki comme ni nga xamantene non la ñewé ci hadith Abu Dharr radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mo nekk ci sunan sunan imam abu daud ak sunan imam at-tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhima bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan al-wudu'u tahuru as-sa'idu tayyibu tahuru al-muslim ma lam yajid al-ma'a fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yumass bihi basharatah manam ki nga xamantene manam mom moy mal pak go xamantene dafa lab muna wudu'ul muslim ci benen riwaya tahurul muslim moy li nga xamne moy remplacer ndoxum japp bu julit muné ak wala ndoxum lab bu julit wala bok mom la julit gi di lab lo muné ma muné ma lam yajidil ma'a muné fek amul ndox wala balagha 10 sinin donte dem na bu fukki at muné fa iza wajadal ma'a su gisee ndox fal yattaqillaha na ragal yalla wal yumiss bihi basharatah manam mu dadi koy lalé li nga xamantene mom moy yaramam manam kon mom moy mu lalé ko li nga xamné mom moy yaramam bu boba lepp daf ci dadi bok manam kon manam lolu li nga xamantene mom moy kon manam mom moy badi kon ci bashara bobu la jugé manam bi nga xamantene mom moy yaram bi manam moy li nga xamantene mom moy biti nit ki li nga xamné mom lañuy mëna gis ak li nga xamné mom lañuy mëna lal bu fekkene dana gis nañu nit wala bok ñi diko lal lolu mom moy li nga xamantene manam mom moy bashara légui nak su fekkentene bashir manam comme al bushra wala al bishara nga xamantene ay nouvelle lañ yoy yep nouvelle lañ waye bu fekkentene dañ xol manam ana fan lañ koy jëfëndiko su fekkentene bashirhum bi anna lahum ajran kabira manam bëggel leen wa bashiril mu'minina bi anna lahum ajran kabira manam nga bëggel jullit ñi ci ne dinañu am paygu manam paygu reey reey lool bu boba bëggel lay doon amma su fekkentene bashirul munafiqina bi anna lahum adhaban alima wala bok fa bashirhum bi adhabin alim beugal manam moy lolou bu boba doon beugalal moy waye manam xuppal lay doon wax len ne len manam jox len nouvelle te mom moy ne dinañ am mbugal bu metti bu len di dal ñom nafiqi niki nonu comme nim koy waxe ci yeveri manam kon lolou manam ndax lan ndax ni manam le fait que bu fekkentene nouvelle dafa ñew bu fekkentene nouvelle bi dafa neex lol wala nouvelle bi dafa nakari lol ñaar yep dañuy soppi li nga xamantene moy yeur yaramu nit ki manam zahir bi comme ni nga xamni nit ki tay boko waxe une bonne nouvelle da ngay gis mu si kanam gi soppeku manam moy bashara manam jëm ji day dal di commencer soppeku ngay gis ko par exemple mu contact ngay gis ko ci ciir yi tamit manam leg leg ciir yi contact manam yëngatu go xamantene day wone ni mom ak vite dal nako manam ñu do ko ñu lolu day apparaître manam day feñ ci li nga xamantene mom moy zahiru yaramam bi moy ci bashara tam ci lolu lay feñ niki nonu su fekkentene dang ko annoncer nouvelle bo xamantene neexul lol tamit da ngay gis kanam gi daldi soppeku itam mu nek lo xamantene tamit yaram bi yep day daldi soppeku ci kaw lolou kon ci lañuy xamé ni baat bobu mën na yanu ñaari mana yep waye ala kulli hal li nga xamantene dal manam mom mo manam lolou dal ci walu lughala waye liñu concerne deug deug ci suñu hadith be manam moy dal ñom ñaar dañ doon jonjo manam kon lolou mom moy li nga xamne mom moy li am manam fayu bashiru ni mudad askana lay jef ji yenente bi sallallahu alaihi wasallam donte ñom ñaan ñep ñokoy defano manam lolu tamit manam muné wa ana ha'ib fek an wa ana fek man manam kon li manam lolu manam hal yala jumlatan hal yala manam da fay tektelene manam ne hal halam fek man sama hal moy ha'idun dama amé mbeureuk comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe ha'id comme li nga xamne lolu lañ waxane ha'idatun manam lolou nek na lo xamantene lugha la bo xamantene manam shazla shaza manam lugha shaza manam wax la jo xamantene dafa beru borom xaw xabi rahmatullah alayhi li upp ci ñoom comme ni nga xamantene loolu ben di ñaar nonu lañ ko waxe ci sen téré yi rawati na ñi nga xamantene ñoom ñoy yitté wo di sharh hadith yi nga xamantene ñoom ñoy nek ci suñu buntu bi wala bok ci suñu té manam ci walu gi ñoom dañu faral di leral lol ne haidun lañu wax waye duñu wax haida donte ni nga xamne amna lenn ci borom xam xam yi rahimahumullah ño xamantene wax nañ ne haidatun ten dinañ ko wax donte dafa nek lo xamantene duñ koy faral di jëfëndiko li tax nak soxla wuñ di wax haida mom moy ne dafa fekk ne mbeureuk jigen rek lay dal kon bo ba dotul jarati ñuy wax haida manam lolu lu mata bayyi xel la lepp lo xamantene manam defay dal jigen kefe en général duñuy faral di diko ta manam lool bu dañuy yam rek ci melal ko nonu waye bu fekkentene pluriel bi nak manam xoy yad lañuy wax manam xoy yad manam mom moy ñom ñep gis nañu ay mbeur lool lañuy wax manam ñom comme ni mu nekké ci hadith yaay maymuna bi radiyallahu ta'ala anha bim nan waxun xoy yad fek ñom ñu amé won mbeur lool mom moy li nga xamantene manam kon mom aju manam mom moy li aju won ci baat yi nga xamantene mom mo nek ci suñu hadith bi walillahi alhamdu wal minna legi nak mu dali def ñu wara duggu nak insha Allah ci li nga xamantene mom moy masala yi nek ci suñu hadith bi manam suñu hadith bi masala yi nga xamantene mom lañuy ñëk wax wala bok sax mu yoy moy yi ëpp ci masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci suñu hadith bi mom moy li nga xamantene mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullah ta'ala indi ko ci suñu buntu bi manam mom moy li nga xamne mom mo aju ci jigen gi nga xamne dafa gis mbeuruk ana lan mom mo dagan ci mom suñu hadith bi da fay tektele ci anam gu leer ci ni jigen di bu gisee mbeuruk jeukeram mën na laal yaramam manam ñom ñaar ñep seen yaram yi mën nañu laalante manam teyit mën nañu jondjo kenn ku ci nekk banexu ci moromam comme ni nga xamantene non la nekk ci suñu hadith bi te lolu ijma la bo xamantene lulul ben du ñaar ku melni al imam al hafiz ibn jarir at tabari ak ku melni al imam al hafiz muhyiddin an nawawi ak ibn al munzir ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' taxal nañu ijma borom xam xam rahimahumullah ci ne borom manam ci ne dagan na manam ke jig bu fekente ni jigen ni dafa gis mbeureugam jeukeram meuna lam lamiso ak mom manam di manam meuna banexu ci manam li nga xamne mom moy zahiru yaram bi bamou dess manam fi woute bi am insha Allah taala dinañ ci ñew moy liko dalé ci jumbax bu ci ombi yoy insha Allah taala te xatal bobu dinañ ci ñew way li nga xamantene manam mom moy li dagan manam mom moy walu gog lol borom xam xam yep rahmatullah alim depp wonañ ci ne dagan na manam kon do na jigen ni dafa gis mbeureug rek ke ni manam jukkeur ji meunatul am ben accès ci mom lolu dedet lolu kenn duko wax nigi nonu tamit bu fekenteene manam li nga xamantene manam lolu mën na ne manam ala dina am nak ay tekantal yo xamne insha Allah taala dinañ ci dikkat waye li nga xamne mom moy zahiru hadith bi rek li nga xamne mom lay wone moy lolu mën na ne legi kon bo boba laaj bi mom moy ana lan mom moy restriction yi nga xamantene ñom ño ci am ci kaw lolu nak ci lañuy duggé li nga xamanténi mom moy le upp ci masala yi nekk ci suñu hadith bi bu ñëkk bi mom moy manam ana lan moy li nga xamné moy restriction bi bu ñëkk bi dañ na restriction yi dafa am ay xéet bu ñëkk xéet bu ñëkk bi mom moy li nga xamné mbolém borom xam xam yi depp wonañ ci né dafa haram ba mu dess atékantal ci bir tékantal yo xamné nekk na ci lén ci ngiri lu dama nekk ngiru hanafiyye rahimahumullah manam mu am tamit benen ték benen xéet mom moy lool mom moy li ñepp nga xamne depp wona ci insha Allah taala dinañu ci ñew am bo xamantene wute dañ ci bari moy wute borom xam xam yi rahimahumullah taala am nañ ci mu def lool mom moy ñaaral bi ñettel bi nga xamantene mom moy benen leneen li nak moy li nga xamne mbolam borom xam xam yi rahimahumullah taala depp wona ci te mom moy li ñu tuddon sank te loolu di lañ ci gëna ñew insha Allah taala buñ ci yexé légi nak mu daadi am tamit yenen mom moy yi nga xamanteni mom la manam moy le mbolo yi borom xam xam yi nga xamne ñoy borom xam xam rahimahumullah li nga xamanteni mom lañu deppo ci ne lool mom dañ ko téré ana ku ko def lan moy li nga xamanteni mom moy lan moy li nga xamanteni mom mo la war manam lan moy li nga xamanteni manam mom moy li la war bu fekenteni dang ko def ak ku japp ne loolu dagan na ana lan mo la ci fek ak ndax loolu nonu bakkar la wala manam bakkar bu mag la wala bakkar bu ndaw la yoy insha Allah taala munef nako teunke mbole masail yi nga xamanteni dinañu ko gis insha Allah taala ci suñu wallu gi legi kon bu boba ñu ñew ci masala bu ñëk bi mom moy ki nga xamanteni dafa gis mbeureuk manam teud ak mom manam mom moy lamiso ak mom manam mom moy sey ak mom ana lan manam lan moy atel ci wallu sharia manam ndax mën na nek waaw wala deet dañ nan la mënu ta nek ndax haram comme ni nga xamantene non la nekke zahirul qur'an comme ni nga xamantene non la nekke ay bi nek ci suratul baqara yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa'a fil mahid hatta yatahurna wala fa'tazilun nisaa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin manam ni nga xamantene mom la ay bobu wax te waxon nañ la bi nga xamantene ñi ngi tambali buntu bi neenañ la ay bobu mom moy ay ciosan manam bi nga xamantene mom moy ciosan suñu ci mom moy ciosan ci suñu buntu bi ni manam te mom moy ay bi nga xamne mom mo gëna leral te mom mo gëna labbo ak suñu hadith bi yenen manam alquranul karim ne yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam yas'alunaka dañ lay laaj al mahid ci mbiru mbeureuk ful waxal ne huwa mom mbeureuk adam sobela fa'tazilu beru len an nisaa jigen ñu fil mahid ci jamono yak beurep bi nga xamantene mom lañu gis ne mbeureuk muna hatta yatahurna mbete ñu daal di laab wala taqrabu hunna bok bu len len djegge hatta yathurna mbete ñu lap manam bu len len djegge hatta yathurna mbete ñu lap manam kon lolu mom moy li nga xamantene mom lañu wax manam wala taqrabu na kon bu len len djegge hatta yathurna mbete ñu lap fa iza tatahharna bu fekenteene nak lab lu nañ ba lab nañ ba set nak fa tuhunna na ngeen len dikke min haythu amarakumullah fi nga xamantene fofu la len sen borom subhanahu wa ta'ala digal ci anam ji mu len digal muné waya nak wa inna allah bur yalla yuhibbu dafa sop at tawabin way tuub nya ñi nga xamne dañu faral di bari li ñuy tuub way yuhibbu ta dafa sop al mutatahhirin ñi nga xamantene dañu jéggi daye ci lap manam li moy li nga xamantene manam mom moy dalil bi gëna leer bi gëna mag bi nga xamantene mutawatir la ndax dafa sax ci téré yalla bi di al qur'anul karim manam ne ki nga xamantene mom moy kon jigen ji jamono joju dafa haram ñu jégeñ ko jégeñ gogu nonu manam ñene dañ ko wara bëro lool moy tektale ne kon waru ñoo tudd ak mom manam waru ñoo sey ak ñoom ci jamono ji nga xamantene ñoom lañuy gis seen mbeureug yi lool manam lool mom moy ben manam kon loolu dalil bu deugër la benen dalil bi nga xamantene mom moy wané ne manu tané mom moy hadith bi nga xamne mom mo nek ci sunan ibnu majah mom al bayhaqi ak yeneen borom xam xam rahmatullahi alayhim solo nañ ko ci seen téré yi nga xamantene imam abu ya'la al qadi abu imam abu ya'la bok rahimahullahu ta'ala borom hadith bok tak al qadi abu ya'la bi nga xamantene mom hanbali bi ko ren ki la waxuñu koku abu ya'la bi manam muy borom hadith yi mom tam daf ko solo ci haditham yi manam dafa wax ne manam ñi ñom ñep dañ ko solo عبد عمر انك نونو امام مالك رحمه الله تعالى صلنا في زيد بن اسلم منك مرسلا مانام لول ييب مانام على كل حال حديث لا بو خامتنا حديث لا بو صح تي تيري ييغا خامني نيوم نيي تيري حديثي ني عبد الله بن عمر بن الخطاب بو رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر رضي الله عنه دفلات يننتي بي صلى الله عليه وسلم انا لان موم مانام موم موي ليغا خامتنا موم لا غور ام ci jigenam bu fekke ci soxnam bu fekente ne dafa amé mbeureuk munako ma fawqan izar li nga xamantene mom moy ni ci kaw lambay bi niki nonu suñu hadith bi nga xamantene day tekkel li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam manante hadith bi ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam limu dan def ci amul outuluko exception ne li la dan def mom moy lan ya muruni def ñu dan digal daf ma dan digal te nim nekk ci hadith ya me munul bi radiyallahu ta'ala anha manam daf daan digal kenn ci jigeenami niki non la nekke kan ihdana kenn ci ñun bu fekk neen la nekke tamit ci hadith ya